بسم الله الرحمن الرحيم. وقال واسر مقرات السماء ومقرات السماء يأخذهن سبع عجاب وسبع حملات خضر وقرات. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. سورة يوسف کی وصولی و مسئلو کی مسئلہ دا علم غیب او دا تصرف و عالم الغیب و متصرف الله تعالی دے دواقینا نبی علیہ السلام صداقت معلومی دا صداقت د نبی علیہ السلام چې حق پیغمبر دی زکه چې کمندونو دا سه د غیب واقعات بیانې ورسره په فرعی مسلو کې او عملی مسلو کې تسلی و امت ته هم او داعی ته هم چکل تاسو دا اللہ تعالی دا توحید خدمت کوئی نستاسو هر یو مصیبت دا بدا ترقی ذریعوی خوب شر دا صبر او دا تقوی بانی چی خپل پروگرام با نکلا کیئی پا خپل مشن با نکلا کیئی لکه د یوسف په زندان کې هم خپل आवाज لګوي نور امتحانات برازي امتحانات یوسف یو تا ګورا یو امتحانو فراق او جدائی دویم عبدیت او غلامی وا چې پردی وطن کې غلام شو بیا امتحان د نزاحت او د عصمت او امانت د یوسف اشاره ده دې ته چې عفیف پاک لمنې د انقلاب خدمت ته وکړي او د شتربانۍ نه به جهانبانۍ ته ورسي. بیا امتحان د یوسف او یوسف علیہ الصلات والسلام دا عقل و فراست امتحان دا غیم یو پرچا اغل شخصیات و دی اصلاح پتوروا چی یوسف علیہ السلام دا افراد و اصلاح کولشی او خیار دی او دا افراد و اصلاح کولشی څنګه مسله بیان کړه موقع وموندله نو مسله بیان کړه. دویم یوسف چې دی نو هغه اجتماعي فکر هم لري او شاهي دربار کې ته هم مسله رسول شي د هغې دپاره یې قیدي استعمال کړو خو د قیدي نه هیر شو. الله تعالی هغه مسئله بیانولوله یوسف علیه السلام په خپل لیګو دا غیر پاره بندوبست او په بادشاہ خو بولیلو یوسف شاهی دربار تا او د بادشاہانو دربار تا مسئله چې کمندونو رسول و شاهی دربار ته چې کندنو مسله را سوالی وا نو څومره هوښیار دی هغه اجتماعي او سیاسي زندګۍ کې هم بصیرت لري نو چې داسې بصیرت ولري الله تعالی به درنه محنت واخلي او الله به دې مقام ته ورسوي. وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان وی بادشاہ یقیناً زوین ما و غواگان سروی یا کلو غنہ سبون عجاب چه خریدی لرا و تپی خوار دنگری و سوا سنبولات خضرین او و گشنا او خرایا بسات او نور وچو دیکھے خوراک تذکر نشتا یا تیر نور سر مراد دا بادشاہ خوب ہوئی او پا دربار کی کاہنانو پا دربار کی مولیانو دا آغای چکم مذہبی مولیانو کاہنان بے ورطوائل نا آغای دربار کیو دو بادشاہ دا آغای نا مطالبہ اکلا یا ایو الملو افتونی فی روی آیا یا سردارانو یا معتبرو افتونی فی روی آیا جواب را کئی مالا را ببارا دا خوب زما کی کتاسو دا خوب تعبیرو باسی قالون وغیوتو یا ادغاسو احلام دا گرد ورد خوبو ندی یا ایواتو ویل چه چرتا بادشاہ و چرتا دا سی خوب لیدل دا بادشاہ چه کم دنو واگانو سراو واغو سراو دی سرا سکار دی دا وچرتا زمیدارو بینی نو سیده دا بادشاہ و دی سرا سویما دا دا چه دستا میده خراب ووی او طبیعت چه ٹک نو انا دا لنزه دی سکار ور چه جونو پڑلیو گوپه موپه دی چه تا پڑلیو دا زکر آگر ور خوب دیولی دو از غاس و احلام جوی میواتو ویل کدا خوب صحیح وی نو منگ دا دی میدان خلق نیو کدا خوب صحیح وی نو منگ دا دی میدان خلق نیو منگ پا دی بانی نکویو بعد دی خبر دادا چه با کمسیز نکویگی وی نکویگو فمان احنو بتابین الاحلام بی عالمین آنیو منگا مطلب دا خوبونو بانی پویا وقال الذي دغه دربار کې او سملای کې هغه وزیر شراب و ناستو د شراب او وزیر چې کوم رها شو هغه ته ناڅاپای کې یوسف رایا شو چې کله د کندنو په سخت وخت نه وته اورات تلار د سخت ملګری ته نه رسیدي او بالکل تا سخت ملګری هغه ته نه ایرو یوسف تینا ارشوه و اوزی دی کمدنو دیر وقت پس رایات شو شپاگو کالا پس دیده دی کمدنو عملگر رایات شو اون باقی که اخپل غرضو چه بادشاہ تا لگزان نیزی کی چه دا مطلب بدل زور او باسم وقال اللذی نجا من هما ہوئی آقاز شخلاصه مندلو دوارونا وعد ذکر بعد امتن اور آیات شو پزڑی نی مودینا زبا خبر کم تاسو لا مطلب دری باندې نو مال اجازت را کئ فارسلونی ما ولی گئی یعنی اجازت خاصه را لرا کئ زګه جیل تا هر څوک دنه نشیدل هر سړی جیل ته نشیدل نو فارسلونی ما ولی گئی اجازت خاصه را کئ چه ده جیل تلار شم نو ده اولی جو اجازت خاصه و الور کم یوسف پا تلارو سراش در شا خبری اتری بشیوی ولک دیر مدپسو منگ دی بلکولی اکڑیو تا تک اپک خبری چه آم این کمی قرآن غزل ذکر کئی قرآن مقصدی خبر کئی بازی سڑی یوسف علیہ السلام تا مقصد ہوئی یوسف و ایو صدیق یوسف و ایرشتینیا او تنافیسا بی بقرات صدیقی و تذکوی چه ده ده خوب تعبیر لیدلی و ده خوب سلی دلی و تعبیر ده ده تعبیر ہوئی چه تا بسکی گی ریحاکی گی و پکپل ڈیوٹای بانی بوا پسکی گی لگی ده و تبیلی و ده خوب تعبیر بلکل لیدلی و ذکر یوسف علیہ السلام تسوی صدیق ایو صدیق یاری شریا افتنا فی سبی بقرات سبان جواب را که منگل را ببارد و واگانو ساربو کی چه خریدی لرا وٹا پی و سبی سنبولات خضرین او وگیشنو او خرایا بسات او نور وچ لعلی ارجو الانناس که دیش دوا پستم خلکو تا لعلهم یعلمون که دیش دی پویشی یو پویشی بتعبیر دو خوب باندی پویشی بتعبیر دو خوب باندی دویم لعلهم یعلمون رتبتا کان که دیش دی خبرشی بمرتب استا باندی نو ریحای در ریحای ذریعه بو مگردی خیار منگا دم رو خیار سڑے او دم را قابل سڑے من قید کڑے و لعلهم یعلمون که دیشی دی پوشی پر ادباغ و مرتبه ستابانی خالا نبی ویل تدراؤن سبا سینی ندابا تاسو کرو اندبا کوئی تاسو وکالا دابا پر نفسی لگاتار مطلب وکالا با فصلونا مزیدار کی گی بارانونا وٹیم پٹیم بی دا فما حسد تم دا فخوب کی نشتے دا یوسف فراست تے او خیارتی آئی دا دا خورا فخوب کی نشتا خوب کی ورپسی دا جی سم آیاتی من بعد ذالک سب ان شداد یا کل نما قدمتم لهن ورپسی با وکال راشی سخت کلونا چوب اخریدا کلونا آغا جتا سولا مخ کی جمع کری دی مخ کی مولا جمع کری دی دا او کلونا کاروانده چی وان دا سربی خواگانی شوی او دا او سخت کلونا دا قهت دا تپی خواگانی شوی نو دیتا پو کلونو او دیو چو کلونو آغا مخینی چه کمدنو ساربه کلونو او خوڑل آغا او خوڑل خوب که داری بس دا فما حسدتم اویلا قلیلا دا دی خوب نا دی یوسف علیه صلاة و سلام تدبیر دی آغا تینا تدبیر را استل دی یو تعبیر دی او یو تدبیر دی او یو تبشیر دی یوسف علیہ السلام دری وارا بیان کری دی تعبیر ایم ویل دی چه او کالا با صحیح تیری گی او کالا پس فقات را دی او کالا بی اقات اقات پومسی او کالا ورده دبار تدبیر بکار دی تدبیر ایوالا ہوئی چه لیکن او کالا کروانده ہو کئی دیکی دا محنت ہو کئی چه دا او کالا دا پارا جمع مو گئی جمع مو گئی او بیور سروی چه پا اغا او کالا کی خورایی اقات قات سالو با کارونو کی و طولا مخورایی لو کونده که کرلا تخم سکی پریری اصلا نه چه بیاد سر تخم نی و دای تدبیر ور سرو مو گئی او سم آیاتی من بعد ذالک عامون دارستانه دیو سر زیر اموی دیو تبشیرو قالا تزرعونا سو سنین دعوا فما آسدتم نو آغا چوی کری تاسو آغا چوی ری بی تاسو لاؤ کئی تاسو نپریگ دی دیل را فی سنبولی ہوا گفلو کی دی فصل دی حفاظت طریقی وی یو طریقہ دادا چه فصل پی کمدنو محفوظ کئی و بس آغا توپ تینا جوڑ کا او پا خلو وگو کی اپریدا باران نی محفوظ کا او پا خلو وگو کی اپریدا جوار دی نو پا پردو کی اکیدا او غنم دی دانی کوای ما دا خلا کسوڑای چی دا وگی دار دې دې حفاظت ذریعہ دا خپل جامه کې ژوند نه خرابېږي مولا چې خپل جامه کې نه خرابېږي او چې کله چې کندره خپل جامې لوزي بیا دې کمنو خراب شي خپل ماحول کې خپل لباس کې دې دې کمنو صحیح وي او چې کله د خپل لباس او خپل جامې نه ووت بیا دې کمنو خراب شي فما ساتم فذرو فی سنبلی الا قلیل المگر لگ داغن چه خریه بیا وارا شفاظ دینا و سخ کلونا چه خوری باغا قد دامتم لاؤنا چه تاسو مخی جمکڑی دی دیلارا مگر لگ داغن چه کریه تاسو بیا وارا شفاظ دینا یو کال فی یغاث الناس چه بده که با او بکڑیشی خلق یا فریاد به قبول کړی شي د خلکو یو غاسو ناس پهې یاسیون او په دی کې باه چړی میوی باه چړی وفی یاسیون او په دی کې باه چړی می او لاره په خاله ملیپورتونې وي او با راوللی دی ماله سړی چې لاره وله تعبیرې ووي د تعبییر ډېر کمالیونو ډېر کمالیو بادشاہ ادا چا ہوئی رائے والی تاسو فقال المالکو اوئی بادشاہ راولی دلارا ماتا فلما جاؤ الرسول پاو اکی شراغی دو بسی استاد یوسف علیہ السلام بسی استاد راوی خالانوی ویل ارجی لاربی کام واپس شا بادشاہ تا دی فل بادشاہ تا واپس شا فاسالو ما بالو نسوت اللتی تا پو سکر دنا چه سو آل آغا جنا پو خطوان آئی دیا هنن شاقی غسلی اخفل لاسونا یوسف علیہ السلام دائریک چکندن ونو وطو دائریک دجیل نو نوط چه سم ور پس قاسد را دی وطوی رازا لری خیلی دا یوسف وطوی سشی ری خیلی دا اول ورش تا پو سکر جدا قید کرده ولی اومن راسه چلو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی لیدی چه لو کنتو مکان یوسف لعجبتو زائیا بل حدیث کی راضی دی لو لبستو ما لبست طول ما لبس یوسف لعجبتو زائیا کما دمرا وقت ارکڑوی جیل کی لکه سمره چې یوسف تیر کړه و په چې ما پسې څنګه کاسد راغلی زه په غر راوتلم او یوسف عجیبه دی وي ورشه اول د جنکو نه تپوس و که پاچا ته ووایه جنکو سهالو نو ولې نبی علیه السلام بې صبره و د دې یو مطلب دا دی چې دا د نبی علیه السلام عاجزي ده نبی علیہ السلام عاجزی دا چوبر یوسف سمرا صبرناک تے او پدی کم دے دخل صفائے پی کر گئی او زبا سمتنگ شو دو جیل نوراوت لوں دادا نبی علیہ السلام عاجزی دا دویم زمونگا شیوخ دے کر گئی وی یو دی یوسف مرتبہ و مقام او بل نبی علیہ السلام یوسف چه او نو آسرت مصر تا پیغمبرو نو یوسف لپا مصر کی لمن پاک ساتل بکارو یوسف لپا مصر کی لمن پاکول بکارو زکا چه کچر داده مسئلہ بیان کی او بیا خلق وی اجنکو کس کے چه جل تسل وغاغ دے او چه مسئلہ بیان دے یوسف علیہ السلام مسئلہ نشو بیانوالے بیا و تا خلق و اشارے کولے آگرے ہوئے خلق و اشارے کولے یوسف علیہ السلام لپا مصر کی خپل لمن پاک ساتل پکارو صفائی والا پکارو چیزا تازو جیل تکڑے والے امان مجھے آ کاغذون زمان صفائی جی آو پا میڈی آراشی چی یوسف غلط پا جیل کیو اغا جنکو موی چی یوسف پاک تے او اغا جنائو موی چی یوسف سرے پاک تے نوز پا یوسف راوزی چی کیس صفا چی چی بیا دانوی چی دے ولی چی کم در جلتا تلے ہو او نبی علیہ السلام ټول دنیا ته پیغمبر و. نو نبی علیہ السلام ما ته کار ډیر دی، نو که یو ځای کې را باندې بدنام ولګي نو بل ځای ته به لړ شم، هلته به مسله بیان ما ته کار ډیر دی، نو بل ځای کې به بیان کوم، بل ځای کې به بیان کوم، ځکه به زه راوتلی دی. ان ربی بکیده ان علیم، یقینا زما رب په تدبیر د دی باندې او بشل دی باندې پویا، او الله به پویا دی. قال ما قد بکنا بادشاہ فوراً جنگی را غفتی خلق تکیسا شیوا علا سنو کٹکولو دا مسئلہ سوا. قال نو یا غی وی بادشاہ ما قد بکنا سو مقصد تاسو از راوشن یوسفا آغاو کیج تاسو را دکڑو و یوسفنا آن نفسید نزاو، یعنی هر یوی جنائی دخل زان دپارد یوسفنا مطالبه کڑو و او ورته ویلو چې موږ سره بیا لې بیا لې کمرې ته راځي چې ځای دې کندنه ونه مالا، نو بیا ټول په شریکه مطالبه د زلیخې لپاره وکړه، زلیخې لپاره اجزا مطالبه وکړه. نو راوتون نه ځکه وي چې راوتون نه یوسفا او چې تاسو اراده کړو د یوسف نه نفس دا قلنانو هغې زنانه وي حاش لله ځانې بچ کړی دی د الله دپاره، معلم نالی منسو مونږ ته نه دی معلوم په کې سبا دي او نو معلوم کړي مونږه په کې سبا د اراده او سبا د خبره دا دغې نه کو خبره شوه. مشره جینا چې کومه وه چې کومه د کیل چې کمدنو اصل کې لاړي وو، نو قاله امرات العزیز وې ښځې د ګورنر الان حساس الحق اوس کاره شوه الان حساس الحق اوس خبره بالکل سپا شوه. ان انا راوتو ما چې کمدنو چل جوړ کړو د تا په باره د نفس د کې وانه لمن الصادقین او یقینا دې له خامخا د رښتینونه ذلک العالمان لم خنه بالغیب ذن عالمان ویلو چې ذلک العالم دا قول یوسف علیہ السلام نے چې یوسف علیہ السلام وی چې د بادشاہ ته وی چې چې کو نه تاسو کا دا را دې لپاره چې زما دې وی خدا دې یوسف عاجزیا چې نن نفس الاماره بالسوء خدا را تواضع د وجنه وی دا ځا الله ساتلم دا زما خپل کمال نه و، دا دې کمندو زما خپل کمال نه و. خدا خبره شیخ الاسلام رحم الله تعالی هم رات کړی دا روح المانی هم رات کړی دا اما وردی عمرت کړی دا چې دلته لا یوسف راغله نه دی، یوسف علی السلام لا راغله نه دی، نو څنګه چې کمندنو یوسف دا خبره وکړه ذکر دې خبره نرسته وای چې وقال الملك اتوني به استخلص لنفسي استخلص لنفسي داغه نه پس یوسف راغله ده. نو بهتره خبره ده چې دا قول د امرات العزیز دی، دا د مکه سره تړل دی. قالت امرات العزیز دا داغه خبره ده د پیغمبرانو نفس اماره نه وي، د پیغمبرانو نفس مطمئن نه وي، هغه اماره نه وي. ان النفس الاماره بالسوء دا د امرات العزیز خبره ده. هغه وای چې ما دا صفا خبره زکه وکړه چې لیالم انی دې یو مطلب چې لیالم ضمیر یوسف سره راځي شي چې یوسف غائب شوه دی انو ما د یوسف د جیل ته دتلو نه رستو په یوسف پس نور خبرې نه لیکلې چې مال کاغذونه غنده کړی چې زه به کې جوړ کبا وګرانه کم وتا دا کار مان نه وکړ او دوی ما چې کمزنو دادا چلی آلما زمیر خاون تر عزیز شی عزیز تا شی عزیز تا پتاو لگی چی ما خیانت نده کرده اراده میکنی و و اراده اللہ سر تا نده رسو دی نور چې کمزنو ما خیانت نده کرده و یه لیال آلما زمیر یوسف تر عزیز او لیال آلما زمیر عزیز تر عزیز داو ز محبت درې مرتبه شو چې خیر ته ماته دې تکلیف دي او زه دې اوسو ځما خو چې محبوب بدنام نشي او محبوب ته نقصان نه رسیږي دا دې کمندنو سوختم خام بودم پخته شدم سوختم دا دې کمندنو هغه درې مرتبه اوله مرتبه کې صرف بلا فائدہ کتلا پدوی او مرتبه کې ملامت برداشت کړه ملامت برداشت کړه او پدری او مرتبه کې سوی برداشت کې تکلیف سکی برداشت کې بس خو صفای فزان اقرار وکړي چې سکړي دي ما کړی دي خو چې سب ته تکلیف وو یو سب ته تکلیف نشي دام د محبت الهی درې او مرتبه وي دا الله رب العزت حکم چې کندنو هغې ته او د الله دین ته نقصان نه شي خیر د که زه سوزم نه ودې شولم او ما ته تکلیف کېږي نو تکلیف نه شي خو چې الله ناراضه نه شي ذالک لعالمه دار دې دپاره چې پوه شي یوسف یا پوه شي عزیز انیلمه خو نو بالغیب چې یقینا ما خیانت نه کړ نو کړ بالغیب په وخت نشوالي کې وان الله یقین الله رب العزت سر تن رسی چل خیانت گرو قید الخائنین چل خیانت گرو فما عمر و نفسی ان النفس لامارتن بسو او ززان پاک پاک نکوم فما عمر و نفسی ززان پاک پاک نکوم ندانو هم چدا چکم دنو زگینی سپای موضام دن زگا ان النفس لامارة بالسوء يقين النفس خامخا حكم كون كره بداي الا ما رحم ربي مگر اس رحم کی برب زمان قران کریم کی النفس دری صفاتن راغلی دی یو امارا دویم لواما او دریم مطمئنا دریم مطمئن یو چې کمندنو نفس امارا نفس امارا امارا د امر نه دی شاغا وسوسه او حکم د ګناه کوي وسوسه چې او حکم چې کندنو د ګناه کوي ګناه طرف ترا بلل کوي او د دنیا په نقصان د خواهش په پاتې کېدو د خواهشاتو په کمی ډېر زیات ناراضه وي چې د دنیا مال کم شي او د دنیا خواهشات د طبیعت پوره نه شي نو پا دے بارے دیر ناراض دی لوامہ چھرے نداغن غلطی کی گی خود دن پر نقصان خپا کی گی دن پر نقصان چھ منس سے پاتی شی یا تکبیری اولا سے پاتی شی آویا چھ کندن و گناہ سے نوشی غلطی تی نوشی ډیر ناراض ای او سر نیولوی چیار داستوشو داغی باندی ناراض ای درین دی نفس مطمئنن نفس مطمئنه شاغار وخت دین په ترقای کې وي او د دین په ترقای خوشاله وي. دنیا باندې اړو پروا نه وي هر وخت دین په ترقای کې وي او د دین په ترقای خوشاله وي. دنیا طرف ته توجه نه وي دا نفس مطمئنه ده د کفارو د ګناګارو نفس نفس اماره ده نفس اماره ده د عام مؤمنانو نفس نفس لوامه ده د انبیاو د خواص نفس نفس مطمئنه وي نور نفس وی چې کندنو ټولو سره شاول اللہ رحمه اللہ تعالی دے وینا مطابق چه بچاوان بہیمیت غالب بی او ملکیت مغلوب بی طول و احوالو کی ندا نفس امارہ دے او چکم بہیمیت کل اخکارش کل پڑشی کل ملکیت غالب شی او کل چه کمدنو بحیمیت کل بحیمیت کل چه کمدنو سوشی ملکیت بلی گرا بلی دا نفس لوامه ده او چه دا چا چه کمدنو ملکیت غالب شو او بحیمیت اغا مکنون شپرد شو او مغلوب شو هغه د ملکیت او د روحانیت خبره مانی نا هغه نفس مطمئن نه دی هغه د کندرو نفس مطمئن نه دی ان نفس لامارتم بالسوء یقینا النفس خامخاوکم کوم کړه د بدای الا ما رحم ربي مگر هغه چرام پیو ګرب زمان ان ربي غفور رحیم إلا ما رحم ربي دا وګرا رب منی خا او رب رحم منی ادار سمانی إلا ما رحم ربي دا نو چې الله یې نمانه سره مگر هغه چې رحم دی او کی رب زمان الله پرام کی ناز ګنا نزان بچ کی ملوا مشي إلا ما رحم ربي دا ماره اصلاح چو شی نو لوامه شی او دا لوامه اصلاح چو شی نا مطمئن نشی الا ما رحم ربی مگر آسو چرام پیو کی رب زمان دا گناه مقاوتا ملاو نشی نو بیمه امتحان که قابل نهی میره مولا مجھے گناه کا موقع نصیب نکرنا اللہ ویزت کمدنو دا گناه امتحان قابل نیمو مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا اللہ ما تو گناہ موقع مرا کوا اللہ ما رحم ربی بختور دے آغا طالب جان او آغا انسان شاغا تمرا مصروف ہو و دینی کارونوں کے سبق کے مطالعہ کے تکرار کے خوب کے ضروریات اس چیزت دو گناہ موقع نہ ملاوی گی دو گناہ موقع وطا نہ ملاوی گی دام دا اللہ یا رحمی ببنده بنده چه دوم رای مصروبا کی چه دو دو گناه مخانه ملادی یا خینام رب زمان بخون که میره بنده وقال ملکو اوی بادشاہ راولی دل رماتا او تو نیوی راولی ماتا دے راولی از تخلصو لنفسی چه دو خالص کم دل را دپار دزان یعنی مشیر خاص جوڑا ہوں از تخلص ہونے نفسی زج کمدن و خالص کمدل اراد پار رفل دان فلما کلمہو نوار کلا چی خبر اکڑی زدد سارا قالا نویوائل انکا لیوما یقین انتا زمانگ سرا مکین زراجی والا ومانت داری قالا نویوائل یوسف اجانی علا خزائر الارض مقرر کمال رب خزانو نظم کبان دی انی حافظن علیم یقیناً زیما ساتون کے عالم و پویا دا پویا انی حافظن علیم یقیناً زساتون کے خیال ساتون کے ما عالم او پویا امام قاضد کمدن و پویا امام انی حافظن علیم دا زن خلق داوی یو دا دیف آیتون بارکی چه وحده غفتل جایز دی یوسف علیہ السلام وحده غفتل دا اجالنی علا خزائن الارد دویم یوسف علیہ السلام ویو کفری قانون کی او دا کافر حکومت کی او حدا غخت ام دا او قبول کڑے ہم دا نیو کفری قانون کی دن او کفری نظام کی دن او حدا قبل اول دا جی کمدر و جائز دی دا جائز دی د دې د کمندنو یو ظاهري د کمندنو سرسری جواب دی هغه دا دی چې یوسف شاه نبی آی کاوه یوسف د کمندنو دین ساتل شو او دین په کې ودراول شو نو ځکه دا کار کړو نو کته دین ساتل شي خپل او دین د یوسف په شان دی وګه اقامت د دین کاول شي دین وګه ودراول شي نو بیا د کندنو خدا قبول کا او وای بیا قبول کا بس وای غواړم او بیا د کندنو قبول وم کا دا سرسری او ظاهری جواب دی و تحقیقی جواب دادی چه آیا د یوسف در آتلو نرستو لک سو چکا دی آیاتونو تا دی آیاتونو تا سو چکا یوسف وحده غفتلی ده که وحده ورل ورکلی ده بزور او بیا دا سوچو که چه آیا دا حکومت کفری پاتی شوه ده او کنا دی آیا تونو تا لک سوچ بکار ده دی فلم ما کل مهو نرستو شورو کن فلم ما کل مهو قال الملك هو بادشاہ را ولی ما ته دې زما خالص کم دل را د پاره د خپل ځان زما مشیر خاص وي فلما کلمه باو کې چې خبرې وکړې د زړه سره دا فاعل او مفعول ضمیر جا تر راځي دواړه غائب دي نو فلما کلمه باو کې چې خبرې وکړې د زړه سره چا د چا سره وکړي دا تعینو کا یو دویم قالا انکا لیوما دا یقینی بادشاہ دی چې بادشاہ ویلی دی قالا انکا لیوما دا اوہدہ چی ورکی نسو کی ورکی بادشاہ دا قالا انکا لیوما لدینا مکینون امین دا خبر یقینی چا کری دا بادشاہ کری دا دا مخینہ چی کما دا وقال الملك راغي کیو مړو شک نشته چې چا کړی دا بادشاہ کړی دا دا فلما کلمه دا په میانس کې چا خبره فلما کلمه باو کې څه خبره وکړو کلام کو د سره کلام کو ردا دې کندنو چا وویل او دا قال دیم چې دا د فلما جواب دی فلما کلمه باو کې خبرې وکړې د سره قالان ویوائل انکا لیوما او ظاہر کے بترتیب لحاظ سرا جوڑی گی دا خبرہ چی دا قال الملکو بادشاہ ہوئی او دا قال انکا لیوما دا چا ہوئی بادشاہ ہوئی دا منس کے کلمہو دا خبرہ نمبر دا چا جوڑی گی دا یوسف جوڑی گی چی یوسف اسا کو راوستو او چی سنگ ہے دربار تا راوست وچی کم ازی مواری آغا غا قیدی تاوالا کڑی وا تو اک کا کار پخپلہ شورو فلما کلمہو باو کې چې خبرې وکړې یوسف د سارا د دې بادشاہ سره څوکړي خبرې اوس دا خبره کو چې دی یوسف د بادشاہ سره څه خبرې وکړې دی یوسف د دې بادشاہ نه هغو غوښته ساده ګمان کیږي چې یوسف ته یوسف په ځان باندې قیاس کوي چې څنګه بادشاہ دربار ته ورسیږي نو څه شروع کړي مطالبه شروع کړي درخواست نیولې چې مالې کمندونو وزیر ترانسپورټ کا او ما وزیر اغلا کا هغه د کمندونو دانی ولې وزان سره ترانسپورټ داغه درخواست نیولې چې مالې ګو د دې شي وزیر کا یوسف چې کمندونو کومه خبره وکړه د دې سره کومه خبره فلما کلمو پاو کې چې خبره وکړه یوسف د دې بادشاہ سره اوز دا تسو چکا دا یوسف نیکه ابراهیم دے دا یوسف نواسے موسیٰ دے دا یوسف ابراهیم نیکه سوکتے ابراهیم قرآن کریم دا یو بادشاہ پا مقابلہ کی دا یوسف نیکه ذکر کردے شا آغیب نو دا یوسف نیکه ابراهیم دا بادشاہ دربار کسی بھیلیو علم تارا الاللذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتا الله الملک ربوبیت کې وسره باس کړل دي کنه کړل ابراهیم د الله د ربوبیت څور کړل دي دعوت ور کړل دي د بادشاہ له د بادشاہ په دربار کې چې خبره کړل دا گویا شوه دي د بادشاہ نه عہده نه غوښتي د بادشاہ نه د کمندونو وزارت نه غوښتي د بادشاہ نه قدرت او طاقت نه غوښتي بادشاہ له دعوت ورکړه ده د ربوبیت د الله د یوسف نوسه موسی پیغمبر دی موسی چې کمندونو د فرعون دربار ته تللی دی او د بادشاہ مخې ته درېدل دی د پیغمبر ابراهیم پیغمبر د بادشاہ دربار کې سی ویلو موسی پیغمبر د فرعون په دربار کې سی ویلې دي قال انی رسول رب العالمین رب السماوات والارض دا ربوبیت دا چا دعوت ورکڑ دے تا اللہ و تعالی موسیٰ غا دعوت ورکڑ دے درے لگو گورا چی یوسف پا زندان کے دن نا جیلیانو لا وفترانو لا چی وزیران و سردن نشیوی دی نو وزیرانو لزین جوڑی و دا سب طرف پانی جوڑی هار بابم متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونی إلا أسمان سميتموها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر الله تعبدوا إلا هي ذلك الدين القيم يوسف بجيل كي أغداوات ورقي عبادت دا الله حكومت هم دشان دا الله تعالى حاكم الله حكومت هم دا الله وي أو عبادت هم دشاوي دا اللہ تعالیٰ وی بیا چه قیدی که ازادی گی ازادی گی تو چه قیدی تا وی نوی قال للذی زنان نهو ناجم من هم اذکرنی اندار ابک وی ما چه دلا پکم مسئلہ ذہن جوڑ کو او جیل که دی کم درس او کو نو باہر بگور دکا بیان کئے تبا چادر بار لچرار شی تو دکا بیان مسکے کئے نو اس در سوائی چی اوسف راگی و پسا چاو کئی اولی دا نووس یوسف ورته وی چې مالم په دې چوکای کې لګځه راکا دی یوسف نکته وی دی یوسف نڅه وی او یوسف بل ته بجیل کې سوی او یوسف علی السلام هغه د کمندنو بل دعوت ورکړي هغه الله تعالی د ربوبیت او د الله د حکومت سکی ورکړي او چې خپل یوسف راغې هغه په صلیب نسکلی و نسکلک کړي چې مال دې کندنه دا غو کام تا په ځان با ته یوسف په ځان باندې قیاس کای یوسف علی السلام ورک دعوت د چا ته توحید چې یوسف علی السلام دعوت د توحید ورکو نو بادشاہ تسلیم کو کلا شوکو بیان یوسف بادشاہ تا کلمہو بانے پوشوئی کلمہو چکلا اوکو بیان او توحید بیان کو یوسف علیہ السلام بادشاہ تا اغسر درد دے پزڑکے احساس تے نو جھیل کی وزیران تیا رہی چیار دا انقلاب بسنگ راولو چی خلق بچے کندنو دا اللہ توحید تسنگ سکو راولو اغا وزیران دے دا پارا تیا راول نو یو وزیر خسر و خور پانچی شو هغه بل وزیر ریحا شو نو هغه چې لاړ نو مسله تیسه شوه هېره شو بیا مسله بیان نه کړه نو کولی نه شوه وزیر هم دی کولی هم نه شوه و دلته چې کمدنو یوسف راغې الله راوست نو یوسف حقه مسله خپله بیان کړه چې کومه یې مخکې ویلي وه ما تعبدونه من دون الله اسمان سمیتموها انتم آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه حق يوسف توحيد الحاكميات توحيد العبادت دوار سبلو بيان کړو په دې مسله تفصيلي سکړه بيان کړه نو بادشاہ جوابي کاروایی وکړه انك اليوم لدينا مكين امين نو بادشاہ ومنه لکره وکړه وای منلا نو بادشاہ کافر پاتې نشو بادشاہ کافر پاتې نشو انک الیوم لدینا مکینون امین تمون سرائی درجه والا تا مرتبه دا مکین متوائم تم امین مکین درجه والا تا خبر و من لکیگی او امین پتا اعتماد شوه ده چه تب دا حکومت خیر خواهی که تب بدخواهی نکای تو بادشاہ پاتی شو بادشاہ شو پاتی شو خویوسف لائی اغلا اختیار اتبا دلتا بدر بار کی او سج کم طریقی سروائی چه حکومت پا چلو نو پا اکا طریقہ بیسکو چلو بی مکینون امین مکینون او اللہ تعالی ورمسیس ہوئی وَقَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف ما یوسف لدائی سکو او مخیم تیر شو قَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف فَلِنُوا عَلِّمَهُ مِن تَعْوِلِ حَادِث الله رب العزت یوسف لا قدرت ورکو او یوسف لا ځای ورکو نو مکنا مکین مکنا مکین یوسف لا الله ځای ورکو امانت دار شو یوسف اوهده قبلې خوشار شوی یوسف وای ټیک ته شرط و قال جاني على خزائن الارض دې دې سجون کړو به وزیر زراعت ته خزائن الارض معنا خزائن الارض دامن لبد چه ما ده کمدنو تاسو وزیری اپ پاشی که او ما ده کمدنو ده پتو او ده زراعات وزیر که ده خزائن الارض حدیث ده مانه چا کره زن نمانه که چه ما ده کمدنو وزیر که او اغا ده کمدنو تاین ده احدهو که چه نورو دایدو که خزائن الارض راشی ناغ ده خوبل سوائی لگه صورت انعام کی تیر شو لا اقول لكم عندي خزائن الله لله خزائن السماوات والارض سؤال ده سوائے او دي ځای کې تنجون کو وزیر زراعت چې ما دې کمنو له پټو وزیر کا چې زرا پټي مټي وا ټکو ما دې کې زړ ډیر ما یې نو وسې سب کم ځای ته بيداري کړو چې دې کې زما یې خزائن الارض ارض مصر دې ویم مالاو گرزاو اختیارات ده مصر کمال اختیارات را کئی ایجالنی علا خزائن الارض مالاو گرزاو اختیارات ده مصر کدا سکای چه اختیارات زماوی نبیا با دربار کی پاتشم او گنینو صرف جی جی تا او صرف چکم دنو خوشات آرائی تا او چم چگی رایتا با دربار کی پاتش که دلی کزما بیا منلشی او زما دج کمی تا غلط وام اغلری کول شي دا کار کول شي نو بیا با دی کمدنو زو ام احده ام قبول کم بیا با زشم نو دا یوسف سو چلو کو دا یوسف پا دو کارونو کی اغا یو مختار کو یوسف پا تبلیغ مامورو په تبلیغ مامورو چې ته به دعوت کوي ځکه پیغمبر شوی دی که نه فکر هم دی اوس یوسف وي چې دوه طریقې دي یو دا چې زه د ویښه کار شروع کوم دعوتونه چلوم دعوتونه څه کوم چلوم عوامو له ذهن برابر کوم خواصو له ذهن برابر کوم او بیا چې کوم نه نو مونږ لاندې نه اصلاح وکړو او یو صالح جمهوریت تیار کړو یعنی نیکانو عوامو جمګټه سکو تیار کړو او وکړه کسان مشوره وکړي او یو نیک بادشاه مخې ته راولي نو د مصر حکومت پسې شي بدل شي نو یوه طریقه دا وه چې ګراوند سه لیکر د ویښ نه کار څه شورو کا او دویمه طریقه دا ده چې الله رب العزت تعالی ډایرک اختیار درکړي بره دې کې نهي او راته وایي چې دا ټیک دی دا غلط الکه دا کوي دا مه کوه ډایرکټ الله برس کی ورسی او ډایرک غلط سیزونه لري کې چې کم موجوده وي او نور له خلکو له ذهن به د بره نه تیار کړي دا دویمه طریقه وه یوسف علیه السلام وی چې الله رب العزت ډایرک پر راو رسولم په دلاندې نه چې کندو چې زما نو وخت په کې لګي او یا وخت ورسم اثر تا ویا با وندر اسن اوس کدا اختیارات را لرا کوي نو ته چې خوش اټاره تا جاته نشته او که اختیارات را کوي نو بس هیڅ وکنه زما چې کم کار دنه دوباره نکیږي فل یغیره بیږي دوباره نکیږي نو یوسف دا به مختار کو چکه به کیږي سفر براته شي آسان شي او سفر براته شي لاند شي نو ځکه یوسف یې ته جال نه اله خزائن او زه د کمدنو حفاظت کوون کې هم خیال ساتم د الله د حکمونو امانتدار چې کوم را ته وي نو هغه به وایم ستاسو په حکومتي کارونو کې به خلل او غداري هغه به نه راځي نو اني حافظ العلیم په دې کې عهده قبلول شو ګردین ودرول شو اقامت دین شو اقامت دین شو تا خو بلا ځلې قبول هم کړه بلا ځلې دې وګټله هم او دې کړل پکې څه او دې مختلوم شپږ او یا کاله وشو دا یوسف علیه صلات و سلام هغه د کمدنو د اقامت دین طریقه ښودلې ده چې جالنی علی خزائن الارض الله وی مکنا لیوسف فی الارض یتبوا منها حیث یشاء د دې څه مطلب چې کوم ځای زمینداری کوي نو هغه ځای دې کوي او مکنا دا مطلب د یوسف له اختیارات د مصر حواله کړل قال جالنی على خزائن الارض هو يوسف مقرر کمال را فخزانو د مصر په اختیاراتو د مصر دا مطلب یعنی د مصر اختیارات مال راکا چې زه د کندنو قوانین ارسب زمای او زه بیان کوم او خلق زما منی خلق زما منی هینی حافظن علیم یقینا زما خیال ساتون کې او پویا د سړی د کمدنو یو کمال وي الله تعالی ولو ورکړی د دې لپاره خلکو توخی چې زمانه خلک فائدہ والی جایز دي لکه یو سړی وي ما تجویز کړی دی که څوک د کوی زبې و توخی ما صحیح ده که یو سړی هغه ووایي چې زه بیان کولی شم که تاسو خوښې زه به خلک بیان وکړم زه د قرآن درس کولی شم صحیح ده که دا اوس ځان صفتونه نه دي دا د بل د فائدې لپاره خپل کمال ښودل دي چې دا کمال راکشته چې که څوک رانه زده کوي زه به ورته وښیم انی حافظن علیم یقینا زه چې کمدنو حفاظت کوونکی یم حلیم او پویا وکذلک مکنا لیوسف دا کرنګې قدرت مې ورکړ یوسف ته صرف دومره وایي چې بیا د کمدنو د غلغه سزا کې نو چې هغه ځای کې راشي هغه هغه ځای حل کړي انشاء الله وکذلک مکنا دا کرنګې یعنی یوسف چې کمدنو دا نه کول چې وجیل کې یو سوی او بار بیا بل څه کول او دا نه کول چې عبادت په الله ای او حکومت کې د بادشاہ چې کمدنو منل بیا پیغمبران یکتای تداوت ورکړي دوی تداوت نه ورکړي خدایان دوه کوي نه عبادت په الله ای حکومت د غیر الله ای پیغمبر یکتای تداوت ورکړي وکذالک مکنا دا کرنګې قدرت نور کوي سبلا رب ملکی په مصر کې کاتبه هو منا زای نیو په دې کې کم ځای چې د خوخي راستون خپل مهرباني چا دې راځه وکم تاریخي خبره ده وې ذلیخي ویل چې الحمدلله الذي جعل الملوك عبيدا بالمعصيه الحمدلله الذي جعل الملوك عبيدا بالمعصيه شباشان غلامان کړل ته ګنا د وجنا والحمدلله الذي جعل العبيد بطاعت ملوكا او غلامان بتابداري بادشاہان غلامان بتابداري اطاعت ترى بنده جه کمدن و کمال ترسی ولا نزی و اجر المحسنین او نزای کم اجر دنکانو ولا اجر الاخرت دارق قرآن چه کمدن و آخرت ذکر کئی سیاسه نا استامن دا اثر لطول دا دنیا دا پارشی دنیا که ملاو شو ملاو دیشی که نمیلاویگی نیزی ملاویگی دا صدوم را ضروری تقوا و صبر کوام تو کینیشی دنیا دیم خشی خدا سفر ازو ندا اللہ ورکی لگا خدا ضروری نه ده چه داری که یعنی دا دا اللہ وعده نه دا دا یو اینام ده در بگی ولا جل آخرت پا آخرت آخرت چه هام اغا مزدوری دا آخرت غرغا تپار دا کسانو چه یقین که بوادو دا اللہ فکانو یتقون او دیز کمن زان بچکی دو گنانا وجای خود یوسف اوز دا یوسف در آحت امتحانو شروع شو دا لگ دیر سختی یو امتحان دا تکلیف وی آد نیخو دا سختو امتحان وی چه بنده بانه دا سه حالات راشی چه آچه کمدنو مخالف المزاج وی مخالف لکا جدائی شو و غلامی شو و جیل تا چول شو دا چه کمدنو مخالف د مزاج نه مخالف دي دویم قسم امتحان دی موافق المزاج شیزونه باندې لکه پیسې ډېرې ګاډي ډېرو نوکران ډېرو ډېرې ډېرې پټي ډېرو جاګیر ډېرو اور شی ډېر دا د راحت امتحان دی دا چې کمنو د راحت او د خوشاله امتحان دی قرآن مجید ویلو وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ دو نفس تا دا کل کل دا دا تکلیف امتحان دا وقت سخت کاری خود شدید نده ذکر دا تکلیفون چیدی دا سڑیل دعوت ورکی پا طرف دا اللہ بند لیکن کل کل سڑی دا سه تکونه ولا ورکینو یا الله وتسشی رایات شی و راحت چه ده ده ملحیده و متغیده راحت چه ده ده یو سره مصروفه کی دیر زیاد مصروفه کی و مالونو دولتونو گارو یو سو بلسه کی ده مصروفه شی دیر زیاد او دویم بیا پکی توغیان سشی متغیده مال دا راحتونه روش یوسف بادشاہ سو نو در آیاو خیال ساتل لی او پر آیاو که آغا خلق کم رازی چی چا یوسف کوئی ترڑا کرده چی چا ورس ربت کردی دی آغا خلق باومی اوست آسنا چی بغض آسنا چی جذبه دی انتقام جذبه دی انتقام اگر دا اللہ دا قانون نپاتی کی او تا در آیاو حقونو خیال رو نسات یوی پارٹی چې حکومت شنو بلے تتکی کنو تتکی دا چه کمدنو لوی لانجر نو دا مولانو کیومی جذبات چه کمدنو غالب شیفشه جذبات نو بیا چه کمدنو فدرس کم دا آیاتونو بل بل پلزی او گوزیه لگا بره گزنه بدل دوی طول آیاتونو پیسه دا سولا گول چه سم چپ دا غیر کوئی دا بیا آیتون هم لگی دا جذباتی جذباتی دا بیا بڑاسی درسی بڑاسی دے که دا دیر گران کار دے دیر گران کار دے یو راحت فراحت پٹین کے دو حکومت او دو عہدے پٹین کے پاگے کی بیا انصاف کول انصاف کول او دو حقوق خیال ساتل او ما وی چې بیا داسې خلک راغلي چې ستا د ستر دشمنانی چې ته بیا د هغې د حقونو خیال هم شي اوس ساعتې دا امتحان ډېر ګران اوس د یوسف دا امتحان شروع شو او یو ځل یې وله نه کوي دوه ځلې نه درې ځلې امتحان دی ډېر سخت امتحان دی اوس هغه امتحان د یوسف د یوسف په دور کې قحط راغی قحط راغی او د لرې لرې نه به خلک را تلل وي په مصر کې غله ډېره ده او د مصر بادشاه خلکو له غله ورکوي نو د کنعان او د شام نه هم خلک را روان دي وي او مصر کې نه یک بادشاه دی او هغه خلکو له غلې ورکوي اوس خو نو په چپلو په بوټانو باندې دا چا به چې څه وس رسېده چا به پیسې راړي چا به شلېدلې چپلې مپلې څه کړې راړي اوسپنې به یې راړي بوټان به یې راړل او په هغې باندې به چې کوم ده نو غله ځان له څه کوله وړله نو په هغې کې د یوسف علیه السلام وروڼه ومړه وروڼه یې پکې هم څه شو وجا اخوت یوسف او راغلل وروڼه د یوسف علیه السلام فدخلوا علیه ځنبه شو ده ته سلام یې پرې وکړو فعرفهم وی پېژندل دی لرا یوسف علیه السلام کوم پېژند وی دا خو یې لاوي لاله دی دا بل خو یهودا لاله دی دا پلان کې ټول یو پېژندل ځکه چې ماشوم بدلېږي ماشوم هغه چې لویږي نو شکل هم بدل شي صحیح ده که نه او پېژندګلو یې ګران وي او لوی نه بدلېږي لوی هغه کسان چې وي نو دوی خو چې ډېر وو نو بس ګیرې به د چا سپینې شوي وي د چا به شنې شوي وي دغه به ولکه نور خو د مخ ډول یې حق وو او یوسف هغه وړوکی و نو غټ شوی وم شکل کې هم بندي راغلې وه حلاوله دا وه چې چېرته کویې او چېرته د بادشاه یې تخت د هغې ذهن دی سره ته لکه چې دا به دا څنګه چلي چې مونږ غرځولې کوي ته دی او هغه به چېرته وي د بادشاه په تخت ناست دي د هغې اړو دې خبرې ته ذهن نه دی چې دا به یوسف وي فعرفهم هو پېژندل د دې لره وهم له منکرون او دوی ورته لره ناشنا ګڼونکي بلکل اړو پېژندنه ځکه یې منکرین اسم راوړو بلکل ناشنا ګڼونکي او دوی ورته لره ناشنا ګڼونکي وو په هغه کې چې تیار کړې لره سامان تجهیز د رخصتۍ سامان ته وایي لکه مړی چې رخصتېږي نو تجهیز و تکفین ورته وایي چې غسل ورکړي کفن ورکړي قبر وګڼي نو دا چې کم دی نو د رخصتۍ سامان دی سامان دی د رخصتۍ دارنګې لور ودی او رخصتۍ یې نو هغې له څه کټ کوزې وکړي نو هغې ته هم جاهز وایي جاهز وایي په هغې کې مبالغه کول او داسې طریقې سره کار کول د هغې د وجې نه نمایشونه کوي ریاکارۍ کوي دا جایز نه دي بس د وس مطابق چې سینو هغه وکړه په پښتانه به کې مبالغه په یو ارامیتوب کوي دی به کې کوي لکه سامانونه وکړي ډېر وکړي خو په دې نیت باندې چې بس دې لاسې بیا وروڼه ایسه نه ورکوي میراث کې مراجه بس دا ولا ډېره وه دا ولا ډېره وه دا د لور خپل حق دی چې خامخا ستا د کور نه ځي هغې له کټ بستره وکړه کټ بستره وکړه دا د هغې چې کمدنو د لوروالی حق دی او نور میراث چې دی هغه ولا الله ورکړی دی هغې کې ستا څه کار نهشته یو خو جدا خبره ده او چې ته مړ شې نو د هغې حق دی پاو کې چې تیارې کړې لره سامانونه خالانو یې ویل دی نه تپوسونه وکړل تپوسونه یې وکړل خالاتونی بیا خلکم من ابیکم دی یې ودوم کړل ډېر خیال یې وساته تاریخي واقعات دي خو یوسف علیه السلام د دې به خدمت ته په خپله ولاړو او بیې دا راوړئ دلته راوړئ او په خپله به ډوډۍ ته هم ولاړو بیا د دې بسترې کمرې چې دی د کولو هغې ته په خپله ګرځېده یو پیری ورته ډوډۍ داسې کېښوده وی بل طرف ته کمره وه کړکۍ هغې ته لاړ نو هغې کولاو کړې ده ورته داسې ولاړ دی ګوري ورته ګوري وتا د سترګو نه غږه غټوخ خیراله غږه غټوخ خیراله حکم وتعالى نشته ځان ښکارا کا ذکر یعقوب امتحان لا سر تر رسیدلې حالانه سر تر رسیدلې نو دی یوسف علیہ السلام سره زوی ولاړو زوی و سره ولاړو نو یوسف علیہ السلام ته وای بابا دا ملمانو څوک دی دی چې راغلی دی نو ته چې چار چا پیرا ګرځې او نو کارانو ته هم وایي چې دی خیال ساتي بسترې ولوم نه میرا واغستې او کمرې ولوم چې کمرو مهمان خانی والا ورکړې او ډېر خیال ساتي دا بابا څوک دی یوسف علیہ السلام و توی بچه دستا کاکاگان دی دستا سرو ندی اگو توی بابا دا آغا سرو ندی چی کوئی تو غردو لبی یوسف علیہ السلام و توی پی بچه دا دی آغا سرو ندی چی دا غید وجه نظرن دا بادشاہ های فتخ ناستی دا دی آغا سرو ندی چی زید بادشاہ های فتخ ناستی یوسف علیہ السلام خام خا حلقو وعده کرده دی ولکه دا غزلیخې سره نه وکړې دا غزلیخې سره نه وکړې هر روایت چې ابن جریر کوم ذکر کړل دی هر روایت غلط دی مولوی ابراهیم الله تعالی په کلام کړل دی تور سالې په لیکل دا اطیب الکلام فی نکاح یوسف علی السلام هغه کې دا روایت حضرت سره دونو سره نقل کړل دی او پاری او سند کې کلام دی ما غلط دی کابل ګران شیخ ابراهیم الله تعالی او فرمایل چې دا یوسف عزیز شو عزیز یې مصر شو بادشاہ قبل له خدای سو شو گورنر شو نو چې دا گورنر شو عزیز یې مصر شو نو د دې چې کما خداوا هغه زلیخه شو ځکه هغه به گورنر خځه ته سوي زلیخه به خدا نه دا چې هغه زلیخه سره نکاح کړی و شکم راحیل و زلیخا ناغی سر نکا نه شده خوچه کمی سر نکاو کرو ناغس شو آغا زلیخا شو خالاتونی بی اخیل لکم دی یو بار سیوایی وڑو ورطایوی زمان بل روڑ دی دو اتای آغا بلا پیرازان سر راولی خالانوی یوسف علیہ السلام راولی ما ترو رخبل منا بی کم دی دبلار ساسو نده حالا ترون اینو گوری تاسو هنیو فیل کهلا چخیلن زی پورا در کم پیمانم حوزه امام خورم المسیح ورکون که فایلم تاسونی بی دا دی کمدنو صفت نده خو ترغیب ده تدهی رات بوتا شده دی کمدنو دوباره واپس راش فایلم تاسونی بی کتاسو رانو استده ماتا فلا که لکم عندی منو گوی پیمان تاسو لرم عندی زمان سرا ولا تقربونی او بیا ما تمنی زیگی گئی خالون دیوتووی سانو راوی دو زردار چی چل بجوڑ کو منگ دب بارک پلار پلتا یعنی منگ زردو گرو گانیو هم اس میدان کے کلاڑی گئی داو منگ تا آسان ناو داو بوشی که خیر یہ دون مسئلہ دا خالو سانو راوی دو انو آباو زردار چی منگ بچل جوڑ کو آنو دب بارک دو گفتلو آباو پلار پلتا و انا روفا لفائلون او یقینا من دې کوون کیو دا دا خان دې زبوش واینا لفاعلن فقال فتيانه او خپل نوکرانو ته یوسف علیہ السلام نوکرانو ته وی هې دلو بذاتهم کې دې کوم درو اپنګ سامان دې پیر حال مکړې دې چې دې کې راوړې دې توس پنې چپلې ګټانې راوړې دې چې په دې باندې موږ لګاله راکې دې چې کوم راوړې دې نو له واپس ورک واپس ولا چې کوم دنو ورکړي ځکه صدا د یوسف علی السلام خپل کور دی او د یوسف علی السلام د کور خرچه د بیت المال نه ده دا بیت المال نه هغه دا چې کوم دنو زما د خپل کور خرچه ده هاي پلار له خپل خرچه یې ولګل هي ځالو بذاتهم فی رعالهم او زمیر ابن برداشت کول چې درونو نه پیسې والی او کدا چې د جیبه په کیخي ایجالو بزاعتم کھیک دی چکم را پنگا و سامان دی پیر آلی پا بارون دی که لالوم یاری پونا که دی شیش دی و پیجنی دی لارا چه بی پیجنی دی لارا چه دا احسان دی یا لعلهم یعرفونا دی بو پی جن دی خلو سامانونو لرا صدا خو منگ تا غرا واپس شوی دی او منگ دا انبیاء و اولادیو منگ حرام نخرو حرام چه کم دنو منگ نخرو لعلهم یعرفونا ازان قلبو چه کل دی واپس خلو کور کور تا حلال خل بان بجتا لعلهم یرجون کدیشی دی واپس شی نو پا مینا و پا تم با واپس شی دیم لعلهم یرجون کدیشی دی واپس شی زکا چه بیار اطول بولا سامان پا کاری بس دا سامان بینو را بڑی بس کنا دا اشتر جپلی و دوباره رو بی او لعلهم یرجون کدیشی دی یرا دا واپس ورو بس دی پا تم برای شی چه دا با واپس ورو حالا ما را جاو پاو کتنی واپس خپل بابا تا چه که ناستل خبر کولی بابا دوباره دوباره خونیشتی نابا بیا نراکی چه سو بنیامین نیبو تلی نراکی بیا داری که خبر اکڑا بیا بانا و بابا زمانگا منیامین نلکل منکل شویدا زمانگا پیمانا فارسل مانا آخانا نولیگا منسرا زمانگا رو نکتل پیمانا برا وڑو او مونږ یو د خیال ساتون کی حفاظت وکاو بابا وا ته یو کړی یوسف او چې څنګه راو کنه ماشاءالله قال هل امنکم علیه وذ ادبار نکم بتا سبانی حاله په بار د بنیامین کې مگر په شان داږي چې ادبار میکړو پتا سو الا اخیه په بار د روړ دغه په خوا ډېر کې خوب رايات شو چې الله به ساتي الله خير حافظا الله تعالی دی غرساتون که هو رحم الرحیمین آغا اللہ تعالی دی کامل رحم کونگی کامل رحم کونگی ولما فتحومت آم او پاو کسی دی پرانستل سامان فل وجدو بزاعت آم وی منداغ تجارت سامان اپنگ اخپلا ردت علیم ترا کردو لشوا پس شوا دیتا سالون دی وی آبانا و بابا زمانگا مانب کی سلط اومنگ منګ بس واپس لول سو ګورو چې واپس ځو ځان سره وسوړل غواړي چې پاګې سره وو غالا راوړو انو بس دا تیار واپس شوې ده باندې سلټه موږ دوه بارت لو ده پارا دوه یا ما نه وی موږ زیاته نه ده کړې ما نه ظلم موږ ظلم نه ده کړې بابا موږ ظلم نه ده کړې موږ زیاته نه ده کړې ظلم او زیاته منگا یعنی دا پا دی بار کی که خودلی شوی دی منگ ندی روڑی چگلی منگا اگا پیسی واپس راوڑی او غلام بی پیسو راوڑا نا منگ ظلم نکو منگ زیاته نده کرده یا بانا و بابا زمنگا ما نبغی منگا چه کم دنو زیاته نده کرده درم دی بابا تا کسی کولی و یورا بابا دور خوب اچاو کنا مولی داشت دوڑای اکنا داشت یا داشت یا داشت یا بالا خونه را تیفو ای کم بلی یا دا مهمان خانه کی طول خیصه بابا تا کئی دی که دا سامانو نم سکلو کلاو کلاو شهر خبا که پراتو فی بابا ما نطلوب من کرامت الملک ما نبغی من کرامت الملک سلطه و منگ نور دی عزت ده بادشانه اگه پیسی را لم واپس راکنی نور میده تستو خیلی ما نطلو و من کرامت الملک ما استفامیه ری بیا بری بانده ما نبغی سلطه و منگ دی عزت ده بادشانه و دی اکرام ده بادشانه حاضی بزاعتونا ردت تیلینا ورده و گره سامانه واپس کرده دی غلی را لاسی بیس پرا کرده حاضی بزاعتونا داره چکم دنو سامانه و پنگ زمنگا ردت تیرینا چرا کردو لشوی دا منگتا وانا میروالانا او غلب را وڑو منگا دا خپل کوروالاو دا پارا مایر غلی را وڑلو تاویلکی گی او وارد اوبو را وڑلو تاویلکی گی مایر چه غلی را وڑی وانا میروالانا او منگ با غلی را وڑو دا پار دا بچو خپلو وانا پزوا خانم او ساتو با منگا رو خپل بنیامین حفاظت پا کو پا لس کسا وانا ازدادو خیل بایل او سیوا بکو منگا پیمانه دو اوخ گوره یو بار برا لسیوا را کی کرا دو بار بسرا کی یو بار دا بارا لسیوارا کی ورندانو که لبایر او سیوارو کمونگا یو بار دو خو دالگ که لون یسیر یو مطلب دا چه کما پیمانا هم راوڑی دنو دالگا دا که بابا وطای چه بلد غلط راڑی بنیامین پا کزایی گی دی ببوزی بدی وطای بابا دا کما دا کنا خلق دیلیو دالگ که لون یسیر بین دا پیمانا مفتشوا زکا پیسی واپس شوی دی دا چه کما هم راوڑا دا پیمانا صدا مفت دالگ که لون یسیر دا پیمانا دا مفتا دا مفتا که ملاو شوا زکا پیسی و پنگا واپس شو یا دا بار دی آتول چیزی نو دا آسان دی زکا باسته پا خبلا وعده کری دا جزو با در خوما لکن قالان ویوائل لن ارسلو ما کم بلکل نیگم دلا تاسفرا حتا تردی پوری تو تونی وقت کم من اللہ چه تاسو راوڑی ما تا مضبوط لاوز پنوم دا اللہ باندی مضبوط وادا موصف قسم مضبوط وادا من اللہ پنوم دا اللہ طرف دا اللہ نا لا تأثننی بیهی چه خام خادی کم دنو تاسو براولی جلرا تاسو براولی جلرا اللہ یوات بکم مگر دا چه طول گیر کڑی شی تاسو کر طول گیر شوی نو بنیامین دی بکیم نی خوکت داشی کله کا ټول نیغرا شي بن یامین پکې بیا نی دا به ناراض دي بیا به ناراض دي الا یعذبکم مگر راځي ګیر کله شي تاسو فلما تو هر کله شوور کړي دلرا قسم ده دی هر کله شوور کړي دلرا لوز ده دی وعده ده دی قالانو یعقوب علی السلام وی الله ولا ما نقول وکیل ګور پیغمبر سبب استعمالی او توکل بچا کې پالا وې په دې قسم می اعتماد نشته اعتماد څه نه بچا دی کنه دا ضروري نه ده چې دا قسم می تاسو سره درکنو خامہ خارب بنیامین شي راشي توکل بچا دی الله علامه نقول وکیل الله تعالی په هغه باندې چې مونږه وایو نو وکیل کار جوړونکې ده او ذمہار دی قال یا بنیا بابا ته تدبیر هم کوي زوانانی او ډیر شوی یا بنی او بچو می لا تدخل من باب واحد بدن کی پور یو باندې اول ځل کې ورته دا تدبیر نو ویلې او په دویم ځل کې ورته وی ځکه اول ځل کې قافلې ډیرې شوې روانې وي او تلی دوی هم تللو نو لومبه ځل د دوی نه چا وته ډیر نظر نو اوس چې دویم ځل باندې ځي او دا سه جام ګټل ډل روانه ده او خولی خولی ځوانان دي د خلکو په پیسې نظر لګي په دویمه پیره ورته څه کوي چې بچي خیال ساتي خیال ساتي مزه نه کېږي په وړي او د نشي په ورونو مختلفو جدا جدا باندې یعنی خار ته چې وردن نه کېږي چې کم نه وردن نه کېدو دروازه ده نو په یو باندې ټول مو وردن نه کېږي خو جدا جدا دي په دې کې یو حکمت داو چه پا یو زیدی اکا دا غور بانه حادثه را شی پا طول بزایه شی طول بزایه شی زایه شی پا دا طول و زایه که دلو نزان بچکوی لکه یو کوروالا طول پا یو گاڑی که دی پا چه اکسیدن دو شی نو طول بزایه شی مده شی پا دایده پا یو گاڑی که پا یو زایه که دی نزی پا دا یو زایری تدبیر دی من ابوام متفرقه پا جدا جدا ورونو زی دویم داو چه سترگی نظر حق دی نظر تاثیر لری نظر تاثیر لری حدیث کم راگ لری چالاینو حق کن نظر حق دی سڑے قبر ترسی اوخ کٹوائے ترسی انسان قبر ترسی اوخ کٹوائے ترسی و نظر حق دی نو داغی دا وجه نا بیا نظر چی دی نو دا دا انسانان اوم لگی دا کمسینه چی زده خشی پا کار دانه چی ماشاءالله و بارکالله ہوئی بارکالله دیر بہتر دی دا دی ہوئی کله کله سړی خپل اولاد په خپل د نظر کې او خپل بال بچ په خپل د نظر کې خپل ګاډي وغیرہ په خپل د نظر کې نو ماشاء الله دی وی بسو د دې ماشاء الله وی او هغه دې کمندنو د زنو مجالسونه ساتي کله کله ځنې خلک دي زمونږ مفتی صاحب محترم فرمایي چې ارڅه دي چې ځنې خلک یو ماشوم لږ غوندې یو ټکی یاد کړي نو هر مجلس کې به نیغ نیغ کوي وایي ده ته وایي واوره وته واوره وته نو هغه دې کمندنو په مجلس کې هرنګه خلک دي نو هغه یې د نظره کې د نظره شي نو بیا ماشوم خراب شي د څله نیغ نیغ کېږي هر ځای کې نیغ نیغ کوي کله چې کمندنو فلټو وسي چې کمندنو شهواتو خواهشاتو که هر څه شي نو د تقواو خلاف دی د تقواو خلاف دی نو ځینې سړی به د خپلو ماشومانو پټو هغه به چې کمندنو په ایډیا باندې هر وخت نیغ نیغ کوي نیغ نیغ به کوي دې سره هم چې کمندنو نظر لګي دارنګ خپل پلټو به نیغ نیغ کوي کله یو شانتې کله بل شانتې او نیغ نیغ کوي سله ځان له کار کتلی دی دویم دی چې دا نظر چې دی نو دا د پیریانو هم لګي د پیریانو د پیریانو هم سړی د نظره کوي د دې وجې نه اخري درې صورتونه دا په ځان باندې سهار ماښام ویل پکار دي دا چې کمدنو سطرو مابین اعین الجن نبی علیه السلام وایي چې دا د پیریانو د سترګو مینځ کې دیوال دی ده نو د پیریانو نظر هم لګي ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل شوی دی مفتی صاحب محترم و تخفل سحر کے نقل کری دی چی نظر د سپو هم لگی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل دی چی دا سپی چی راشی دتا ڈائریک سا چوا چی دے تا تنیغ نیغنو گوری لیکن دی سرم پیریانی او نظر شیطاناری نظر لگی او د پیشوگان هم لگی پیشوگانو تو چه سراشی نیغ نیغ کسولو تایما پریدا پیو ٹکڑاو تاور لڑکاو چه بدی اختکی گی جتا سا نگوری تا دا چه کندنو نگوری دا مسنون اعمالو که دا برکات تی چه دی سیزونو نا بنده محفوظی آخری دری صورتو نا سار وایا مخام وایا دا تفصیلات دي دا چې کمندنو خیلی دي مسنون او اعمالو ډیر زیات برکات دي ډیر برکات دي واکلو من ابواب متفرقه او د نشي پورونو جدا جدا باندې اما اون ان کوم من الله شیا او نسم بس کوله تاسو لرم دا الله نه معمولیوم دا زما وسنه ده نه دا فیصله مگر صرف دا الله کله ما دی یادوی کله ما نه یادوی کته کینی وی کته شریعی وی هغه د ځان علیکم هغه الله باندې ځان سپار ایماندار المتوکلون ځان علیکون کی با او کې دې ځان شګی هغه طریقه او هغه طرف شوکم کړه دی تپلاری بابا او تسم ویلو ما کان یونیانو نو دې چې بچ کی دینارا تعالی عذاب نه او دا اللہ دا فیصلی نما مولیم مگر دایو ارمانو او امیدو او خیالو خیالو پسردی یوسف کی چی پورا ایک دیل را یعنی پا تدبیر بانی تقدیر نرد کی گی خوبانده پا تدبیر پڑ دی پا ظاہری اسبابو استعمالولو بانی من پڑیو دعا چی دا زمن خال شیخ سے مد زل و لالی فرمائی که دنیا دارو الاسباب ده دی که منگ ده اسبابو پی استعمال بانده پڑیو او دا زمان ایمان ده چه ارسلی کلی شوی دی دا زمان ایمان ده چه تقدیر بدلی گی نا و دا زمان ایمان ده چه بغیر ده تقدیر ده بدلولو اللہ زمان پا ضرورتونو پورا کولو خادر ده بغیر ده تقدیر ده بدلولو اللہ و تعالی زمان پا ضرورتونو پورا کولو سده بس زمنګ هغه سره ستکار چې سیلی کلی دی او سیلی دی کلی دې سره زموږ څه کار نشته. موږ له اختیار څه کړی دی را کړی دی، ظاهري اسباب مطابق موږ له اختیار را کړی دی. موږ په هغه استعمال باندې کړی یو. دعا هم یو سبب دی، دوایی هم یو سبب دی. موږ به دا استعمالو، وظیفه کول هم یو څه دی سبب دی. موږ به نتیجه چا ته حواله کوو؟ الله ته. کېږي به هغه څه چې الله غواړي. زمونږ په ظاهري تدبیر تقدیر نه بدلېږي، تقدیر نه بدلېږي، خو د تدبیر په استعمال موږ مکلف یو. موږ به چې کمدنو دا زمونږ ذمهواري ده چې ظاهري اسباب به استعمالو. بس د هر څه دپاره جنت لیکلی دی که دوزخ لیکلی دی، موږ چې کمدنو دې سره کارو نشته. خو چې موږ کم کار کوو نو هغه موږ ته الله آسانوي، هغه موږ ته الله آسانوي. فکل میسر لما خلق له، هر یو ته خپل کار آسان شوی دی. نو موږ له الله توفیق را کړی دی، طاقت را کړی دی، اوم د نیکی اوم د بدی. کل نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک، که څوک ښه کوي که بد کوي دا الله ورکړی طاقت دی. که ښه کوي نوم الله لاس نه نیوي، که بد کوي نوم الله لاس نه نیوي. وما کان عطاء ربک محصورا، دا الله نه نیوي. بس موږ له خپل کار په کار دی، البته استعمال هغه په الله په کار دی. هل عاجتن فی نفس یعقوب، مگر یو خیال او پسر دی یعقوب کې چې پورا یې کړی لرا. او یقینا دی یو خاوند دی علم. وګوره علم سو هم اسباب استعمالی، او هم توکل په چا کې؟ په الله تعالی کې. هم اسباب استعمالی، او هم توکل په چا کې؟ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، هَوَ يَقِينًا دَهُ خَاوَنْ دَهِلَمْ دَهَاغَ چُوَرْ كَلُو مَا دَلَرَمْ وَلَاكِنَّا اَكْسَرَ النَّاسِ لَا عَلَمُونَ خُدَي جَكَمْ دیر دَ خَلْقُنَا پُوئِگِنَا، دیر دَ خَلْقُنَا آجَ جَكَمْ دَنُو پُوئِگِنَا. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، هَوْ پَاغَوَا كِي جِدَنَّ شُدَي يُوسُفَ، هَوَا إِلَيْهَا خَاوَ نَزَائِ وَرْكَدَ زَانْ پَخْوَا كِرُورْلَا. یعنی دی یه تقسیمولو ای دود وکین ای دود وکین ای روڑای تالکا را کیبای که دود و سالن واشو دود وکین ای دود وکین ای دود وکین ای یوسف دقا پایت شدین یعنی ولی ویستا ملگری نیشتی کی نکنا زمان ملگری نیشتی زمان رو نیشتی رادا کما سرکین رادا بیا یلکا دود و کمرا کسم لی دود و کمرا کسم لی دود وکین ولی ویستا سوپ نیشتی رادا کما سر دیو ګورېدل شي ته خو ریښه دی بچا ځان سره بوځي ډوډۍ ته مفتي ځان سره کېنولو او څه چې کمندنو پکې ځان سره ملاستې لوم بوځو خیال خو دې ورته دی. انو یوسف علی السلام ځان سره بوځو خبرې وته کوي اوله توله خپای تا بلرو نشته زما یو رو رو یوسف لاله جی هغه چې کمندنو دې چې تا وړو کاله کې بوتل او پتن لګی چې څه شو مړ شوی دی که څه چل دی پته نه لګي. او زه اوس هغه ونو ما سره به ناست که نه ما سره به اوس ناست. یوسف علیه السلام ورته وایي ځه بس زه به دې رور شمه که نه زه به دې څه شمه رور شمه. اته خو ډېر ښه ډېر ښه سړی خو لم تلد که راهیل ته څه راهیل نه یې را وړی که نه زما د مور راهیل نوم دی نو ته راهیل نه یې را وړی که نه یعنې د یعقوب بچی نه ان ته خو ډېر ښه. هغه ورته وي پې ولدت نی راحیل پې زه چې کمدنو راحیل زېږولی یم او زه یوسف یم چې څنګه ورته وي زه یوسف یم بس وایي غلط تاو شو تاو شو تېنه قسم دی زه چې راتلم دوی په لاره زه دوره والی وم او کله را باندې یو شی بار کوو کله راته وي چې ته به اوبه راړې کله راته وي چې دا په دغه به تالې پنډونه به تالې ادی بار وخت سوارو زه به چې کمدنو پیاده راتلم او ما به دا چوک په لاره زه سم ته کولی وم شورو شو ته شورو شو ټول لاړ کړه اوس مشر لاله جي ته وایي یوسف علیه السلام ته فلا تب ته زما زاړو ګروګانې پرې روا فلا تب ته زما کامیاب لاله جي زی ګورې نه ځم خا او زه بالکل نه ځم زه به زه نه ځم بس کار دي زه دا سګیم جوړو قال اني انا اخو دا يوسف ته وحي ده يوسف ته صدا وحي ده چې د یعقوب علی السلام امتحان لک سر ته شي ورزی چې خصق شي نو ختم بشي چې خصق شي نو سو شي ختم بشي دا وایي دا چې لکته نه دیو مثال کا قال ان وی ول یوسف علی السلام هین یانا اخوکا یقین اندستار اوریم فلا تغتا نتغام مقام خفاکیگا فاغبانی چده بیکوال بماکانو یعملون فاغبانی چده لگیا اکی فلا ما جازم بجازم فاغبانی چده لگیا اکی تیار کلی لرسامانونا جال استقایت خیر احل اخیه نو کئی خودو حقا دو بولو خی دو بولو خی خیر احل اخیه ببار درون فلکی ثم آزر موازنون بیا آوازو که آواز کون کی آیت والی اے قافلی والاو انکم لسارقون یقین انتاسو غلا کریئی یو آواز کون کی آوازو کو آزر موازنون آیت والی رو انکم لسارقون ابن سیرین رحم اللہ لسڑے را دی وی ما پا خوب کے بانگ میلے دی ناغواتوی وی حج لبری خدای بوزی حج لبری وی خدای بوزی دل اتل نو چې بل راغی هغه ته ما په خوب کې بانګ ویلې هغه ویلې وی غللې ویلې وی غللې وی هغه ته وی ستللې هغه تړي و ته وی چې معلوماتو شو واقعي هغه دیم غلو ورته وی داسنګ تعبیرو یو له تعبیرو یستو هغه ته یو له تعبیرو یستو دل اناسو چې بل لاغی اذن فی الناس بالحج یاتو کر رجالن اغه ازم یال تن راوړو ا دابین چراغ زل انا ستلنو ا دې ما مو یزان دغه کړه دې سره قران کې راغلی چې انکم لسارقو هاذا موازنون ایتو الیر आवाज کوه اس کون کی یغلو یا قافله والا انکم لسارقون تاسو غلې بس دغه تایخو आवाज چاو اذن مؤذنون نکره دغه پتا کی خود کی یوسف پپل کی خود پپل خپل کار لاله او بس نور شروع واسه دا یره اگر جام څه شوې جام میشه اخیری قافله ولکم الا وانظر کشما الک تاسو جام وړلې انکم لسارقون دیخو بدمانشان دی رو دو قدم راوا رسول الله سره مخ شو اقبل ولی سره توش ما زال تفقدو سګوري خیر خو قالوا اقبلوا عليهم قالوا ديوتوا اقبلوا عليهم اور اوران دي شديتا متوجي شوتا ما لا تفقدون سرقويتاسو يعني كم شيده شستاسو نرخشيده كم شيده سرقويتاسو اغيوتي ركو منغا فيمان ذا باشا ما كي ودا سقايوينا اوس ودا سواوي ما كي سقايوينا ذکا دا د کمنو پیغمبرانو کار دی چې یو لوخي نړی کار راغستل یو وسانه وخت چې لکه یو سیس په بلاو شوډونو کې چول یو لو یو سیس به زور اونته کې هغه په پاتیو پلیټونو کې تقسیم کی لګ لګ به کمنو لاسه ته کمل م پر افیان وړایلې لوي شی په دی نه پچه پچه پلیټونو به پای کې لګ لګا شي لګ لګا شي پیغمبران چې دی ناغی کفایت شعاری وی کفایت شعاری دا یو خل صفت تے کیا دے کمدنو لگا گزارا کول او د یو سیزنا دیر کار آغستل دیر کارون آغستل کفایت شعاری دا دے کمدنو دا انبیاء صفت وی آغی دنیاوی سیزنو بارا کے زان دیر دے کمدنو تنگی نا چیر او سبول جدا لوخه پکار دی بیا دې کمندونو دې جدا لوخه پکار دی دې به جدا لوخه پکار دی دا وګران کار دی ریو لوخي نړی کارونه سکی نو اوم به په وبس کلی چې فارغ شو نو بیا به ټول کو کورونو کې جامو نه چې نیم سیره جام دی وای دا کې نیم سیر اور راځي نا غوم جام یو نیم سیرې صدقه شان دې لاوم جامو هم وګو په سوای وته وي وګي وته وي شپایی که با یو اوگی غالا راتلا نافکی دو سوال مالک منگا چه کمدنو رکو اوگی دو بادشاہ ولی من جابی او چاچ راوڑا دا ناغلوی باردوخ او زیزی موارم زیوی زی موارم چاچ راوڑو با زیزی موارم والی من جاوی حمل و بغیر چاچه لاردن داغه دا پار بار دوخته اینامی طور بوله دوارکم دکه دا باسته لوخه دی خالو دی و تووی تلاه قسم پالا خال سپت هلا ماجی نال نفسی دا ماجی نال نفسی دا نیو من ماجی نانیو راغلی منگا نده دا پارا فسادو کمی سر کے غلط غلط فسادوی هما کنا سارقین او نیو منگا غلو من خوخلو نیو خالو هده و تاوی دی نوکرانو فما جزاوین کنتم کازمین سبای سزاد دا کتاز دروغ جنیه یعنی کدا چه ستاسو با دی بارونو که پیدا شنو بیا بسی تاز خوش مون سرا نیشتی او کدی که پیدا شنو بیا بسی سزا با بیا سی خالو دی و تاوی جزاو ما وجد فی رالی فو جزاو جزاو هم سزاد دا غی کس حاسو چو من دیشو وجدا فیرالی چومن دیشو پا باردده که فو وجداو نو اغای سزا دا فو وجداو نو اغای سزا دا یعنی مطلب دا چه ده دی پی سومرا دا چه سومرا غلا کرده اگر پرس که دا پینزو زر روپو شیر لاشه ده او زر روپای دیاری دا دا پینزو زر روپای پینزو زر با چه کم دنو پینزو را زی وده سرنو کری که یا چه سومرا وی دوم را وده سر پاتی کی گی بس جزا او سزا د هغه څوک دی چې وجې د فرالی چمون دی شو په بار د کې په جزا دکه کسې سزا ده ډکه رنګې سزا ورکو مونږ ظالمانو لره فال په دا بیا او یتیم شروع وکړله په بارونو ددی باندې مخکې د بار درور خپل نه مخکې د بار درور نه سوما تخه جا بیا را ویسته دی لره می یخې د بار درور نه یاره ډایرې کې پاغې شروعو نهکړه شکیان کېدل په د نور نه مخکې سووک شورو اکڑا شدیل اناغ خیر رویت کذالک کنال یوسف داک کرانگی تدبیر مکڑا یوسف تا کذالک کنال یوسف داک کرانگی شل می خودلیو اللہ و یوسف تا کد نا کی اسناد ام خاص تے اسناد منظرنا فائل اسناد ام تا دے اولام دا تخصیص تے لام ده تخصیص ته نو دا یوسف علیه السلام ته الله ویلو دا الله رب العزت حکم کړو الله رب العزت ته کمنو یوسف ته حکم کړو یوسف علیه السلام ته الله دا که شانتی ویلو نو په دې باندې نور نشي قیاس کېږي تاسو کوم ځای ویلي دي چې کذالک کنا لهیلۃ الاسقاط دا وی کوم دي نو په دې باندې نور هیلی نشي قیاس کېدل دا د یوسف خصوصیات ته جساس ذکر کړی دي خاصه لیوسف دا یوسف خصوصیات ته کذالک کنا لیوسف دا کارانګه حکم میکړو حاصل می خدل یوسف تا ما کان لیا خدا خاو فی دین الملک ما کان لیا خدا خاو فی دین الملک یو دین الملک او بل دین الله قانون چې کمندنو د بادشاہ که یوسف د دیرونو نه تپوس نه کوو نو بیا به د قانون د بادشاہ جاری کوو قانون به د چا جاری کوو بادشاہ او قانون د بادشاہ غیر شرعی وو غیر شرعی وو عام خبره کوم نو یوسف قانون شرعی نشو جاری کوله نو هغه دی کم دی نو یوسف علیہ السلام ده غیر شرعی نوم ځان بچ کئی لکه غیر شرعی جاری کولے شرعی قانون جاری کولے تا عام خبرکون شرعی قانون جاری کولے نشی تو ده غیر شرعی نوم ځان بچ کئی بانوشوی ده شرعی قدرتی نشتے عام داوئی ده شرعی قدرتی نشتا نو غیر شرعی نه ځان څه کوي بچ کوي. نو وای دا غیر بزای ته کمندنو ته تاثیرات د یعقوب ډیر دي. دا د یعقوب علی السلام حکومت نه دا غیر تاثیرات بیا غیر تاثیرات نه خلی د غیر شرعی نظام نه هغه تاثیرات دي. تاثیرات چه کمدنو خودی دا تکلف تیسی. یوسف علیہ السلام چه عہدہ قبول اکڑا اغلا اللہ قدرت سکو وار کو خدا ضروری خبر دا چه سنگا چه کمدنو قدرت ملاو شیوی او ڈائریک چه کمدنو حدود راغلی دی حدود پا مزن را دی. نبی علیہ السلام تا پاتم کال د هجرت باندې ځنی حدود راغلی دي. ځنی حدود په نهم کال څه شوی دي راغلی دي. ځنی په اووم کال څه شوی دي راغلی دي. نو یوسف ډایرک هو دا قبول کړ ډایرک حدود ترافس کړ او ډایرک حدود رااله نو لا حدود راغلی نو او زوړ قانون د یوسف خوښ نه و هغه غیر شرعي و. فلان نوی قانون د غل راغلی نو نو یوسف علیه السلام د دې نه تاسو کو چې د یعقوب هغه تعزیرات صحیح دي او د دین الملک نه جاری کو دا نه جاری کو. نو ما کانا څه چې ار دی کې دا معنی کوي چې ما کان لی بشرین نه دي لایق یو بنده لره، ما کان لی نبیین نه دي لایق پیغمبر لره، ما کان لکم ان تنبتو نه دي لایق تاسو لر چې راولټوئ. که دلته ولې وایه چې نو یوسفو دلته هم ووایه که نه ما کانا لیاخذا نو لایق یوسف لارا چه دیدی سار کی رور خپل پا قانون دا بادشاہ. دا یوسف لایق نو چه دیدی قانون دا بادشاہ جاری کی دکا قانون دا بادشاہ شرعی ہاں اللہ یشاء اللہ مگر دا چه اللہ پیو تا حکمو کی چه یوسف ازا دا بادشاہ دا قانون جاری کا بیا باغا قانون دا اللہ چه قانون با دا بادشاہ ما کان لیا خدا خواه دانه چه یوسف غیر شریع قانون جاری کرده ما کان لیا خدا خواه نو چه کم دنو نو لایق یوسف لارا نو مناسب ده شان دی یوسف سارا چه ده چه کم دنو اونی ویوی سار کی رور پل فی دین الملک پا قانون ده بادشاہ بانده اللہ انشاء اللہ مگر دا چه اللہ تعالی اراده و کی نرف و درجات من نشام وچتون درجه داغ چا چه اراده و کم فوق کل ذی علم علیم هذا پاس داری و خاون ده پویا پویا وی کل ذی علم علیم تپار داری و خاون ده پویا فوق کل ذی علم هذا پار داری و دپاس داری و خاون ده پویا علیم پویا ذات شتا ده اللہ و تعالی پویا کون که ده قالون دیویل این یسرق قصر آقا خلو دو دی یوسف داس امتحان ده خو سره چې اوچته یا راغلهته یا خو بیا هم چپته لګه د د خو سره شي چې دا خبره کوي خاون ووي ان سره خده غلا کړي وي فقط سره کا خولو یقین غلا کړی ورور ده من قبلو مخکې رورې غلا کړی وه چا غلا کړی وه دله اوس کې سر جوړئ و یوسف علیہ السلام ته په پوجي چې کمدنو همیانه چولې وه خپل ترورو چې ځکه هغې ډېر خواخو ان هغې پځان سره اشار کړی وو دې څه ساجد دی وړه ګاډري اوچت کړی دی دروغ ویلې دي که نه څه کیسې وره جوړی فقط سره کا خل ځکه یوسف وی انتم شر مکان الله ته پته ده چې ما غلا کړی ده او که نه دغله څوک تا ویلاد کوي وی فقط سره کا خل سره کا معلو په معنه ده مجهول دی څه تا ویلاد ساجد تا ولکی فقط سره کا خل یقینا غلا کړو ورور دغه مخکره ده نه من قبل دینه مخکي پاس ران پټو ساتل دي خبر لره یوسف پړ خپل کې والا مې دې عالم خاره ورته نه کړه خال ویل انتم شر مکان تاسو کوم نو بدتری په درجه کې اوسم لانی سم شي حق خبرې کوي والله عالم بما تصفون الله پوي کې پاتې تاسو وای خالون دی وی ضرور د خلاصي تدبیر کوي خالون وی یا ایول عزیز اے گورنر سے ان لو وان شیخن کبیرا یقینا د پلار دی بوډا ډیر پلاری بوډا ډیر فخذنا هذا مكانه مطلب یې داو چې د بابا بوډا ډېر دی بابا او دې کشر دی نو دې چې کمنو ګوتې نه نیوي او ګرځي را ګرځي ګرځي را ګرځي بابا ډریور دی د بابا سره ډریور دی دې موږ سره پرېدا خیر دې موږ بدته بلوالو بل بل تاسو او الکو او دا بابا ډریور دی ډېر سخت ویلې چې واپس راولې دې وګورونه بیسار کې او تن زمون په ځای ده کنا نراک من المحسنین یقین المنگتا بینو دنے کانونا تنیک سڑے اخکاری اگورا پی جنینا وی انا نراک من المحسنین او دا پی جنگلو کو نمی صفت وولا گولا یہ سرقا کلگو من قبل چپا کم نمی پی جنی یوسف پاگی پتو لگئی وی فقط سرقا کلگو وی غلا کری دا او چپ کو نی پی جنی وی انا نراک من المحسنین تیرا تدیر نیک سڑے اخکاری قال ماذا الله یوسف علیہ السلام چې نه کارم نو بد کار وکما سامان چې ځاړی نو حق به ساریږي قال ماذا الله فنا وړ په الله سره دې خبره نه چې سار دې کوم مگر اوسو چې مونږ دې مونږه سامان الله سره هینا ذل ظالمون یقینا شو مونږ دا وکه ظالمان چې غیر مجرم له سزا ورکو فلما سيزو منو خلصون دیا او دې بلران دا خو بس باشا وي دا کار نه کېږي دا نه کېږي نو ناامید شو نورال خپلو کې جرګه کوي بابا ته بس وایو بیا کان دی بنیامین په سر راته شو دی یو قسم کړی دی چې مونږ به بغیر د بنیامین راځو نه بنیامین به راولو خامخا بابا ورته وایي چې که ټولې سارېږې نو ایسار شي خو لکه بنیامین به یوازې نه پرېږدي چې هغه پاتې شي او کیسه بیا داسې جوړه شوه چلکه بنیامین یوازې پاتې شو او دې جرګه کوي په پاو کې چې ناو مې د شری د یوسف نه ځان له جرګه کوونکی قال ان ویل مشرد دی آیتا صفته نشته چې تا یقینا پلار تاسو بابا تاسو هغه سره تاسو نو آدم په نوم د الله باندې او مخکې دې نه چې تاسو کمې کړو په بار د یوسف کې اوس په بابا ته بیا غیا دیږي فلان ابرالر نو زه بالکل جدا کېږم د مستر نه حتا ازن الیوی تردیش اجازه او کی ما تسما بابا که بابا وی چوتا ہوا اعتراضا هاو یاکم اللہ علی بیاد کمن فیصلو کی اللہ زما بارکی تفیصلو کی یعنی دا بنیامین قید ختم شی او دا دل دا تکمی سارا دا ختم شی آغا اللہ نے غور فیصلہ کون کے ارجیو الہ بیکم مشورہ و لور کئی واپس فی بابا اقبل خواتا فقولون و توائی یا آبانا و بابا زمانگا این ابنا کسارک زوی دی خوغلا کرده دا سو توائی دا سو بلا زمان دا نوی بدا چلکه دا سو توائی چی زمانگا غی کشور رور نغلطی شو و غلائی کرده وار توائی چی ستار و نیازمین زوی نده و دیر چی پینازی خوغلا کرده این ابنا کسارک زوی دی غلا کرده زکا آقا کی رفتار شده ده وما شهدنا الا ما علمنا يومنا وما شهدنا او موږ نه کړه بیان د مسلې الا ما علمنا مگر په خپل پوهه زمون موږ دا مسله بیان کړې و چې د غل سزا داد چې غل یې تل شي کیسار چې لکه ته موږ دا وایې چې تاسو ته د کنان قانون ولې دی دا ته تاسو ولې وی انو موږ دا مسله بیانول نو موږ ته صفته او چغل زموږ روړ دي الا ما علمنا مگر په ظاهر علم زبنګا فما كنا للغيب حافظين او نو موږ د پټو ساتونکي چې زموږ روړ غل له کوم د پټو چې زموږ روړ غل له موږ دا مسله نه بیانول دي معنا وما شهدنا او موږ بیان نه کول دي اخلا وی بنیامین باندی مگر په ظاهری علم زمان باندی چه ظاهر کی جام ده ده ده بار نراوات لده ده ده ده بار نسو شویده وما شهیدنا الا ما علمنا او منگا اقرار نکو ده غلاب بنیامین مگر په ظاهری علم خپل او نیو منگ ده پتو ساتون کی پتا نیسته چه واقعی ده غلاب کرده کدا پا کچائی خده ولا که ظاهر دا و چې د دبار کې څه شو دره ما نه وا ما شهیدنا الا ما علمنا او مونږه تاسو سره لوز نو کړه هیلا ما عالم نه مگر په ظاهر علم خپل باندې مونږ تاسو سره قسم وعده کړیو مونږ په ظاهر علم کړیو چې مونږ به دلته تکلیف نه ورکو هما کنا الغیب حافظین او نو مونږ د پټو ساتون کی مونږ د سپتو چر روان وخت باندې اخلاق دي په اخلاق ته په کې مونږ ته نه و دا په کې نه وی شهره وو فما كنا للغيب حافظين واصل القرية التي او تبو سكاد كل ياغنا كنا فيها چه من فكيو يعني كم كله كي شري يوسف دفترو دا غزايو او دخلا دا واردات فكم كله كي راغلي دي سيدا ها كل يوال نخلقنا تبو سكاد طولو بمخي دا پسلا ورول شريد والعير التي او دوهم دا قافل ياغنا اقبلنا فيها چ مونږه پکې رالو هي قافلې والا نوم ته پوسو کې قافلې والا نو وای نه لا صادقون او یقین مونږ رښتریو او یقین مونږ سيو فدې ځای کې رښتریو کو نو یعقوب علی السلام په بل څو غنځ لکم ان پوسو کوم امرا یو بیرته سړک په لیدار ارتاو کې کنه بیا اتبار جوړول ډیر ګران کار دی اتبار جوړول دوباره بیا ډیر څه طالب چې یو پیر استاد سره تګیو کی کنه ټول کال بیا دې قسمونه خوري خوراک استاد دې دا غزول ګورو دې لکه دا ککړی هغه ککړی دېګه بیا قسمونه خوري کار تکي خلک د استاد په اعتبار می جوړیږي یو ځل استاد له دوکور کړی دې بابا له یو ځل دوکور کړی دا حدیث یې کړي رښتینی دي خپل سوالت لکم ان بس کوم امراوي دا دې کمنو یعقوب علیه الصلاه والسلام دې ته د خپل اجتهاد مطابق وي چې مخکې تاسو دا چل کړل نو سم دا چلو کو بل سوالت لکم ان فسوم ګمرا او د دې اجتهاد یو ظاهری دلیل شته چې مخکې دا غلطي سوا کړی و هغه ظاهری دلیل شته دې وجنا دا یو یعقوب علی السلام غلطي نه ده دا غلطي نه حسابي دا بل سوالت لکم ان فسوم ګمرا بلکه خیستا کڑی تاستا نسنستا سیو کار فصبرون جمیل فکار زمان صبر خیستا خیدیشی چه اللہ راولی دی ما تا ٹول خوزری شو کنا یو یوسف نیشتے یو بین امین نیشتے بل اغا مشر پاتی شو اغوی زخو نظم رو را فی تاسو سر کبری کوی زخو سر مخم نشم لگو لے دو جور مشو دو نشم لگو آغا دری وارد شو یعقوب علیہ السلام پر امید دے فی اللہ رب العزت پدری وارد سکی کید شراول یقینا الله تعالی را بولی دی لرام را بولی ما ته دی ټول هن ولا علی ملاکیم هاغه لاره په د حکمت عالم فتولانو هوا ورې ته دینا یو طرف ته شو ځکه چې درې زامن لیشته نو طبیعي انقباض راغی طبیعي انقباض شو فزړوانې خړ رااله قبض فراغ دیر او وی ویل یا صفا علی یوسف یا صفا لا یوسف دا دې کم دنو دا وای نو غم جوړ را تازه کی نو غم شي وی هغه جوړ را تازه کی یوسف و ته بیا راایا شو ترې ولی یوسف زکه یادې چې دې دوه خدای معلوم دي ته بنیامین او د لاوی خدای څه دي معلوم نه خو یوسف خو هیڅ پته نه لګي نو یا صفا لا یوسف هغه ذکر آیات کو یا صفا علی یوسف هغه سره محبت هم ډیرو یا صفا علی یوسف هاي غما د یوسف هاي افسوس د یوسف باندې و ابيضت عيناه او سپینې سترګې رده من الحزن د غم د وجنا هو کظیم دی او ډاک د غم نه سخت پریشانو دی او ته وی قسم په الله تاسو همیشه ایته یا د یوسف کرام حتا تکونه ارزن تر دې چې شی ته ویلی وشي نا جوړه وشي او تکونه من الهالکین یا وشي ته دمړونه مړ وشي بس دې غما هنیا بډیر بیمار شي هارزن ډیر کمزورې وشي مریضن شفیان علی الهلاک او تکونه من الهالکین یا وشي دمړونه هغه ته وې تاسو خو مسلې دی ویلی هنوا عشقوبتی و عزنی لالله یقیناً فریاد تا در زمان غم زمان اللہ تا دے این نماش کو خوزن عام غم تا وی او بس آغا غم چه سڑے دڑمن کی سڑے دڑمن کی این نماش کو بسی یقیناً فریاد تا در زمان و اوزنی او غم زمان الاللہ صرف اللہ ترے بل چاہتا نا او پاتا رماتا او کوئی گم دا اللہ را طرف نپاوی چه تاس پی نکوئی گئی وجودای دا یا ورز برازی خوچه کلا بایی دا چه جاڑی نو کجودای جاڑی دا جودای بانی تکمدنو سکی گی چه دا چه سو کروک شی دا غیر در دیری او کمر شی نو دا غیر در دیری چه روک شی دکا دا روک پتا نلگی چه خدای کلا برازی سنگا چل بایی کم زای بایی دا غیر در سی دیری چه مر شی پا خلو لازوی سنبال کی باز غم ختم شی وی با دا مقرار و دا غو مر بیو خود دروک در دیدی نو والا من اللہ مالا تعلمون او ما دسکم پوئی گم دا اللہ را طرفنا حاج تاس پن پوئی گئی یا بنی او بچو زمان از دا بولار شی فتا آسسو می یوسفا نو اگور یوسف لرم واخی یور ارد دو فتا آسسو نو تلاش کئی دلرم یوسف لرم اور ارد دلرم ولا تیسو من روح اللہ او منا امید کې چې مې ربانه ده الله دا دا یوسف یعقوب علیہ السلام دا جامع شخصیت ته اسباب استعمال توکل کوي فتحسسو اسباب استعمالولي ولا تیسو من روح الله دا چې کمندنو اعتماد په الله دې توکل علی الله او منا امید کې چې مې ربانه ده الله نه یقینا نه امید کې چې مې ربانه ده الله تعالی نه لا اسمر روح الله نا امید کی گی تا اللہ تعالی دا نا امید من روح اللہ دا میں ربانا دا اللہ نا اللہ القوم الكافرون مگر قوم کافر یاس دا رحمت دا اللہ نا کفر دے چه سڑے دا اللہ دا رحمت نا امید شی چه بما و بالکل آغا دے کمدنو عذاب نا راولی لکا امن دا عذاب دا اللہ نا چه کفر دے چه او سڑے زان بالکل بی ام نو گرنی چه ما بچه کمدنو مال عذاب مذاب نشتے مال عذاب نشته و امن اغام چه کمدن و کفرو در میانه با چلیگی الخوف و الرجا الیمان و بین الخوف و الرجا نه نا امیده که می روبانه دا اللہ نه الا القوم الكافرون مگر قوم کافر اللہ و صلی اللہ علیہ وسلم